الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها باب فبيان دا كجراغ مني فبارد خراق دوقو الجلالة جلالة أغزنا ورطوئي چاگندگی خوری نزدئی دا غوخ بارک سو حکم دے والبانی هاو دئی پئی ورز اللالا غوا گری اخت وئی بارنی اغسر گتا وئی اغبت تا وئی شیاغ گندگی خوری او داوی اکثر خراب گندگی او پلیتی وی نو چکلے دیر خراب گندگی دو نو دیتا جلالا وی ابا دوی دی که اکثر خراب کی پاک دو نو دا جلالا ندی داد باد علماء مسلک دی باد علماء وی چی صحیح دادا چه اعتبار دور والی لرا نده بلکه اعتبار بوئی و بدبوئی لرا ده کچلی و سالی کندوی خوری و داری بوئی پا دی شورواکیم را دی و پا غوحکیم او پا غنکیم و پرنکیم ندیتا جلالا وی ددین امن را حلیتا او دې خوراک مکروه دی علماء لیکلي دا به ترانه خورې نشي چې اصول دې بند کې او پاک خوراک ولا ورکی نو په پاک خوراک سره غوښه پاک سره نو څه باد په کې نشتا بعد علماء لیکلي او روایت راغلي چې غوان میخي او اوخان به څلوېښ ورځې بند دی بے غوحا خرا او چرگا جی دریورا جی بندش چرگا گندگی خوری نو کتازا بکا غوحا خوری نو دا مکروح را او کیو دریورا جی اسپین او تارا اپاک خراب دیور کو نو کراحت کی درشو بابو نماز یو مقدار پایلی اپادو اینا پروخ و غا کی سلوی خرزی دی پا گر بیزت یو افتر اپا چرد و کدری رزی دی اگر پا بابو کی دسوار لینم من را گره فیض نسکی ایو ایچی سور شی تداز زناورا و خلی شی نداغا و خلی رو پتا بانیو لگی و فی البابی ایلی ریترام منک و نتل جلالتی والبانها د خوراک د جلالی نه چې ګندګي خوري او د هغې د پیو نه پیم نه استعمالی او په باب کې حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما را او دا حدیث حسن او غریب دی وروا الثوریو روایت کړی سفیان ثوری رحمه الله د ابن ابي نجيح رحمه الله عبد المجاهد رحمه الله و عبد النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن إسرمان بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من أكلنا عن المجسمه ذا مجسمينا مجسما غثاری توئی کی وی توئی او نخت جوڑا کی پخوشو اٹھو پخویلے او پدی طریقہ تسکاو سی تکڑا ہم اوکوزر شو کرا تو ساروے دیوشن اولو نخت جوڑا کا ندا مرباری کی پدی طریقہ بارنگ منه کری والا بر جلالا دفرود جلالینا او دی جلالی دفرود بارک دو لما و اختلاف دی جمهور لما و اضافات دی ذکر اضافت دی که باطن کنی دن نشوه نو دا اگر کدی گندا فراق کولو خو گندا فراق یو کو نگرانی نوینا جوڑا شوینی نغوخی و اغینا پیجور شی وان شروعی آمن اکڑی دسکننا من فی سقائی دخلی دمشقنا ایتا لگا چیوی کزشوا لوتشوا مشتورتا پخلخلا کیجی دپاره کې مار لړم او سشي بس ګوت سره به هغه تیر شي او ضرر او تکلیف به درته میلاو شي نو د الله حبیب د دینم منع کوي. قال محمد بن بشار محمد بن بشار وی قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بن ابي عروبه رحمه الله قتاده رحمه الله ان اکرما آد اکرما رحم اللہ نے روایت نکل کئی ان ابن عباس اغل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آد نبی علیہ السلام نے نکل کئی نحوہو پشاند دی آر حدیث حسن صحیح وفی الباب یا عبداللہ ابن عمر باقل ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث ابو داؤد و نسائی شریف ذکر کرے او ایک داتی کہ منکر نبی علیہ السلام عن لحوم الحمر لحلی اہلیا بغفود قرنی خرمنا وعن الجلالا او جلالین وارکوبها او باقل سوالینا وارکوب من حومها او ده فراغ ده خدا دینا باب ما جا فی اکل الدجاج باب اوی دجاج که دا دال ما ندریک اسمه رابات را دی دجاج دجاج او دجاج او دا ده دجا یا دجو نده فمانا ده تلوار را دی بمانا ده تلوار رازی نچر ده حلال را و بهی قال حدثنا زید بن احزم قال حدثنا ابو قتیبة عن ابی العوام عن قتادة عن زهد من الجرمی الجرمی عن زهد من الجرمی جرمی پکسری دی جین سرد ابو مسلم البصری دی سقر قال اے فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی دخلت علا بی موسیٰ زوردن نشویم پا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ویاتو لدجاجتا آواغو وہو ویاتو لدجاجتا نوچر دخورا فقال اذن ویرانی جیش فکل خورا فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مَعَ اللَّهِ رَسُولَ كَتَلَ شِدَ خَارَا نو پدی کی جواز دی دے کی سرغ خورن دی دی او دا په ورته امنو کې دا مال الله حدیث تکره او چه ده خوره ورانی دیشا چه ما سره او خوره هادا حدیث حسن وقد رویان حدیث روایت شیدی حدیث من غیر وجه بغیر دی وجن گن فریتو سرا در زهد امرن محلانا ولا نعرفه الا من حدیث زهد من او نفی جنم وغیل ومبرد حدیث زهد امرن محلانا او بلعوام امران ابن القطان نے انا بلعوام دا امران القطان نے وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان سفيان الثوري عن ايوب عن ابي قلابة عن زهد من عن ابي موسى رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل لحم دجاج ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم شیخ وره وحد شرگی السلام علیکم رب العالمین امیشہ پر تازہ و پشاہ بساتا مخترم و زمین دکان پتہ مہرہ ہوئی توحید و سنت کیسک انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مدی جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45